Distant dancer, mute at midnight, she might look like the answer, but I'm all that I Fleet Foxes. Tak brzmią na koncercie. Na koncercie, tak. Kiedy ukazywała się płyta Crack Up w czerwcu tego roku, mam wrażenie, że poza pierwszym singlem, tym prawie 10-minutowym, na tej albumie nie znalazłem czegoś, co chciałbym, żeby zostało ze mną na dłużej. Teraz, kiedy pojawia się niejako odbitka koncertowa, chcę wrócić do tego albumu pełnego i sprawdzić, co oni tam jeszcze włożyli, bo przecież na koncertach słychać coś innego zawsze niż na płycie. No to co, to może jeszcze ten wówczas najważniejszy utwór singlowy. Zaskoczenie. Third of May i Odahara i Fleet Foxes. Wszystko w jednym. Przez tym razem 7 minut i 20 sekund. Second sun for the second time. We'll be right back. Tak koncertowo brzmią Fleet Foxes. Jest miejsce na ciszę, jest miejsce na naprawdę głośną muzykę. Okej, idziemy dalej. Robimy krok do Rotterdamu. A tam artystka, która już nam się dzisiaj objawiła na samym początku, pisze o swoich inspiracjach. Kate Bush, Sinead O'Connor, Tori Amos, Fever Ray. A propos, Fever Ray 1 marca na koncercie. The Cure, Dead Can Dance, Tool, Imagine Heap, Björk. No, czego chcieć więcej? Yeah. Zespół nazywa się Shirin, ale stoi za nim głównie wokalistka Anike Shirin. Muzykę, którą grają, określają jako witch pop, czyli wiedźmowski pop. I na całej płycie Matriarch słychać każdego z tych wykonawców, którego wymieniłem przed utworem, włącznie z Tulem. Takie echa Tula również na tym albumie się znajdują. Jeżeli pasuje Państwu ten zestaw, powtórzę: Kate Bush, Sinéad O'Connor, Tori Amos, Fever Ray, The Cure, Dead Can Dance, Tool, Imagine Hippie, Björk, no to myślę, że znajdą Państwo coś dla siebie na tym nowym albumie Shirin. Matriarch to tytuł albumu. A propos Anike, to Wór wystąpi w Krakowie w lutym przyszłego roku. Klub studencki Żaczek 17 lutego 2018 roku. To też informacja, myślę, że istotna. Dobrze, The Minus Five. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taki zespół. To jest zespół, w którym od czasu do czasu pojawia się Peter Buck z R.E.M. Wydali nowy album, ten album dosyć popowy, ale w środku znalazł się gość. Gość, który o tej porze roku obowiązkowo powinien się pojawić, czyli Colin Malloy z The Decemberists. Cały album nazywa się Dear December. No, jak mogłoby być inaczej? Na okładce bombki, rozświetlona choinka. W środku wszystkie utwory, no prawie wszystkie mają w tytule Christmas. A jeszcze, co ważniejsze, i chyba najważniejsze na tej płycie. Nazwiska. Michael Ward, Mike Mills, Kelly Hogan, Colin Meloy, słyszany przed momentem, Ben Gibbard z Dead Cup of Cutie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 11-utworowy utwór, album świąteczny, z całkiem poważnie zaprezentowany, bez takich jakichś bardzo prostych melodyjek już. Ale skoro Colin Meloy nam się pojawił, to pomyślałem, wrócę do Decemberists. Dawno, ale to naprawdę dawno nie było ich na antenie. To może chociaż jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów? The Bagman's Gambit? Czemu nie? On the lamb from the Lord, on the steps of the Capitol, you shot a plainclothes cop on the 10 o'clock. And I saw momentarily they flashed a photograph. Couldn't be you. You'd been abused so horribly, but you were there in some anonymous room. And I recall that I was working for the government, and in a bathroom stall off the National Mall, how he kissed so sweetly. How could I refuse a favor or two? Tryst in the greenery, I gave you documents and microfilm too. Catch me now. I was awoken by the telephone. I heard a strangled cry on the end of the line. Purloined in Petrograd, they were suspicious of where your loyalties lay. So I paid off a bureaucrat to convince your captors there to secret you away. touch me now. Żeby tak prawdziwą płytę nagrać, a nie w jakieś poboczne projekty się bawić. The Decemberists. Czekam bardzo na nowy album Colina Meloya i jego przyjaciół, ale jako on, bądź jako The Decemberists. Jakoś ten projekt, który Państwu prezentowałem niedawno, niespecjalnie przypadł mi do gustu i może dlatego do niego nie wracam, a chętnie wracam do oryginalnych nagrań The Decemberists. Poczekamy. A teraz, tak jak w tym utworze, przed momentem, raz głośno, raz cicho. Teraz będzie cicho. Posłuchamy artystki, którą pierwszy raz zobaczyłem w Polsce na koncercie w 2011 roku w Stodole. Wtedy to był 20-minutowy występ przed zespołem The National, ale to już wtedy było z wysokiego C. 2011 też to była cicha muzyka, a tę płytę noszę od 2 tygodni. It was because I was in love. To tytuł płyty. I jakoś nie znajduję miejsca, nie znajduję odpowiedniego klimatu, by ten utwór Państwu zaprezentować. Udało się dziś. I klimatu, dobrze, zmieniamy, ale mam nadzieję nie zauważenie. On the back of my head, there's a burn from the oven. 'Cause I didn't have a glove on. How was I to know? Running water from the faucet feels like heaven, soothing my brethren, the atoms in my bones. Są dwa kraje na świecie, które mnie zawsze muzycznie zaskakują. To Kanada i, tak jak w tym przypadku, Australia. Can't get no relief 'cause I live Jest ich pięciu. Nazywają się The Cherry Dolls. Mieszkają w Melbourne i tam nagrali swoją drugą płytę. Można mocniej? Można. Nie mogło być ładnie. Na koniec musiało być trochę brudu. Wprost z Australii, The Cherry Dolls. A ja mówiłem, że Australia i kto? I Kanada. To z Kanady teraz, z Toronto. Cztery dziewczyny. Nazywają się The Beaches. Don't be The Beaches. Proszę pamiętać, że zespołów The Beaches na świecie jest 3 przynajmniej, w tym jeden polski. Ten jest kanadyjski. 4 naprawdę młode dziewczyny, które zaczynają swoją karierę, nagrały album, który nazywa się Late Show i ten album zaczyna się właśnie tak. Back of my heart. A te oklaski, które słychać, to oklaski dla dwóch panów ze Szwecji. Tak, John Ossie w chyba najbardziej rozpoznawalnym utworze Gone Forever z nowego albumu koncertowego. No i proszę, ile można zamieszania na scenie zrobić przy pomocy gitary, głosu i perkusji? Z gitarą i przy mikrofonie John i Osi przy, za perkusją prezentują się właśnie tak koncertowo. Mam nadzieję, że tego zamieszania w ciągu ostatnich 2 godzin udało nam się w Państwa domach też trochę zrobić. Elżbieta Różycka czuwała przy konsolecie, mówił do Państwa Grzegorz Zembrowski i mam nadzieję, że to zamieszanie uda nam się zrobić również za tydzień. Dziękujemy. Knock it on into you.